lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och god morgon då, säger Jonas Slättung med den hesa, lite raspiga allergirösten som jag har alltid så här års. Nämligen, det har kommit väldigt mycket pollen. Det sätter sig i näsan och det sätter sig i halsen på stämbanden hos mig. Vilket är, kan man tycka, lite av ett handikapp när man liksom jobbar som radiopratare. Men så är det. Det är bara att hacka i sig, och det är så att jag brister ut i spontana hostningar eller nysningar medan jag sänder, så får ni helt enkelt hugga i er det. Alldeles strax ska vi ha lite väder, och idag blir det lördagslömsk och sådana här sköna grejer. Lite födelsedagar och uppmärksamhetstörstande egenskaper som vi ska prata om, och jag ska visa upp för er. Let the bad times roll med The Offspring hör du här i Hellmorgon i Pirate Rock. Ska vi tar lite väder nu då? You are listening to Pirate Rock. Och vi får efter en lite halvmulen morgon och förmiddag gradvis ökande solighet under eftermiddagen med temperaturer som har varit nere på 3 grader. De kommer att gå upp till runt 7 sådär när det blir som soligast och varmast. Men det blåser ut idag 11 sekundmeter, så att håll i hatten. Så kan vi sammanfatta vädret idag i Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Running out of self-control, getting close to an overload. I forget the no way, since you're racing. Vackra gitarr hör vi eka ut här över nejderna när vi säger tack och adjö till Journey och låten Be Good To Yourself som finns med på den fantastiskt fina skivan Raised on Radio som kom 1986 och som väl kanske är Journeys mest AOR-iga skiva. Och vad är då AOR undrar du? Jo, det är en förkortning som står för Adult Oriented Rock. Det vill säga någon slags, i motsats då får man förmoda till den lite barnsligare hårdrocken, så är detta lite mer mogen musik för en mognare publik som kanske, ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men det ska väl vara att det inte ska vara, att det ska vara duktigt spelat och välproducerat. Och så kan man tycka vad man vill om det, huruvida det är en bra eller en dålig sak. Men faktum kvarstår att mycket av den musiken som sen fick mycket skit i efteråt, mycket sån här att usch vad slickt och äckligt det. Mycket av den musiken är jävligt bra när man går tillbaka. Sen finns det naturligtvis sånt som är jävligt dåligt också. Precis som det är inom all musik så är ju inte allting bra bara för att det har den stämpeln på sig. Ja, det här är i alla fall programmet Helgmorgon. Jag heter Jonas Slättung och jag sitter här fram till klockan 12. Om en liten stund efter reklamen så ska vi ha programpunkten Lördagslömsk. Och det blir mysigt, då ska vi utforska en helt annan musikstil än vad vi vanligen brukar spela här i kanalen. Men innan reklamen så plockar vi fram Steely Dans gamla fina dänga Do It Again. Den ska ni få lyssna på nu, mysigt. Den börjar med lite så här percussion, kongas och inte vad det är, gurkor och maracas kanske och sånt där. Mysigt. Häng kvar nu så lyssnar vi på Lördagslömsk efter reklamen. Som sagt, sa jag det? Ja, det sa jag. Gött. Kör vi. We'll be right back.

Only the Children heter den här låten. Bandet heter Toto och den här låten finns med på en skiva som heter The Seventh One som kom 1988. Det är en jäkla massa år sedan. Programmet du lyssnar på heter Helmorgon. Om jag inte sa det förut så säger jag det nu igen. Jag heter Jonas och är din programledare här fram till klockan 12. Om en liten stund så ska vi lyssna tillsammans, ni och jag, eller jag ska prata och ni ska lyssna egentligen när jag berättar för er om lite annan musik än vad som vanligen brukar förekomma här i kanalen i en programpunkt som vi har valt att kalla för Lördagslömsk. Den är fin. Om en alldeles liten stund alltså. Men innan det är lite Blink 182. Den här låten heter What's My Age Again och det kan man fråga sig ibland verkligen. I took her out. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I saw more of you's my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still more of these my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? What's My Age Again med Blink 182. Du hör den här i Helmorgon där det nu har blivit dags för den fantastiska, bejublade och underbara programpunkten Lördagslömsk. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och i Lördagslömsk idag så ska vi, och jag säger det med en gång nu, vi ska lyssna på Robert Broberg. Mm. Robert Robban Zero Broberg, och då tänker många, nej, åh nej, vad tramsigt, åh fjantigt, åh, han är pling plong, woohoo, det här. Alla de här grejerna som är så jobbiga. Mm. Det är också en del av Robert Broberg. Men det fanns, och ja, han är ju tyvärr död sedan några år tillbaka nu, Robert Broberg. Men det fanns också en Robert Broberg som var lite mer av, hur ska vi uttrycka det? Lite mer av en människa som tänjde på gränserna. Så kan vi sammanfatta det. När det tidiga 70-talet drog igång så var det ju en tid av sexuell frigörelse. Och man testade lite olika vägar då inom konst och inom musik för att se hur långt man kunde gå helt enkelt. Och den gode Robert Broberg som hade tidigare varit en artist som hade varit väldigt folkkär med låtar som Ingela och Båtlåten inte minst. Och Det som göms i snö kommer fram i tö och så vidare. Han gick hem och skaffade sig en rullbandspelare och satt hemma och spelade in, som han gjorde så här lite lo-fi, gjorde grejer hemma och skrev på sin kammare texter som, hur ska vi säga, blev lite för mycket för det etablerade musik-Sverige. En sån var Varför flög jag inte på dig i snabbköpsbutiken, som innehåller ordet, ja, jag ska säga det nu, ordet fitta helt enkelt. Och det blev ju då, gjorde ju att Sveriges Radio, som i stort sett var den enda kanalen som fanns på den här tiden, dödskallemärkte den låten. Det gjorde också att andra låtar som Robert Broberg skrev, som hade en liten gnutta av den här typen av budskap, även om det inte var lika direkt på, de blev också fick också lite granskning på sig. Jag tror dock inte att den här låten vi ska spela nu fick dödskallemärkning, men jag är osäker på det faktiskt. Jag vet att den, jag har ju jobbat på Sveriges Radio, och jag vet att när man liksom gick in i grammofonarkivet och tittade på de här låtarna, så fanns det en sån här liten asterisk för just den här låten, att tänk på att den här låten har en lite snuskig text. Så nu tänker jag att vi ska tänka på det tillsammans, ni och jag, när vi lyssnar på nästa låt här, som är Ingen BH under blusen, snedstreck Kom och lek med mig. En väldigt fin låt som är ganska rockig faktiskt, om man gillar sånt. Jag vill också att ni, när ni lyssnar på låten nu, redan från början, lägger märke till det otroligt fina introt som kommer här. Och det är nämligen så att det är inte Robert Broberg själv som pratar, utan det är Janne Forsell, den ena halvan av komikerduon Janne och Kjell, som gjorde radiohumor på 70-talet helt enkelt. Och Janne Forsell, som sen blev en väldigt berömd och uppskattad naturfilmare faktiskt, och reseskildrare. Så det kan ni tänka på när ni hör följande intro till Ingen BH under blusen kom och lik med mig, med Robert Broberg. Jag tycker om bysthållare, för att det är jag intresserad utav. Rätta till da rappi dappi da da rappa pappi pappa dum di wo kom och lek med mig rappi di pappa di pippi da bidi bidi pappa di pippi pappa da di pippi da bidi di pappa kom och lek med mig. Där kom den, en låt med många olika, vad ska vi säga, varianter i sig. Ingen BH under blusen, kom och lek med mig, ifrån Robert Brobergs skiva, en rund LP med hål i mitten. Väldigt bra LP-titel. Som du hör här i lördagslumsk i Hellmorgon. Pirate Rock gives you the best rock music. Treat me!

med färsk picklad chili, pepperjackost och chili-majonnäs mellan två friskobröd. Beställ och betala direkt i appen så är maten klar när du kommer fram. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Åldersgräns 18 år. Dags för däckskifte. För att du ska känna dig trygg gör vi alltid en säkerhetskontroll när vi skiftar däck. Boka på mekonomen.se. En enkel fråga jag har. Har du fluxat idag? Om min fråga kräver svar. Har du fluxat idag? And now back to music on Pirate Rock. Even drug to make you lose your mind. Don't dream of women. klassiken Don't Talk to Strangers med Dio här i Helmorgon. Där vi om en liten stund ska ha nyheter från TV4. Men innan det så hinner vi faktiskt klämma in en äldre klassiker från 1970 och Beatles Let It Be-skiva. Det här är I've Got a Feeling. I've got a feeling, a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling I can't hide, no, no. The train, oh yeah. Timme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att vi nyss fick in uppgifter att det brinner för fullt i en industrilokal på Porsön i Luleå. Räddningstjänsten har 5 enheter på plats och det finns inga uppgifter om skadade. Bristen på gravplatser är stor i Sverige i de 3 storstadsområdena. Enligt Sveriges kyrkogårdschefer så har det inte prioriterats tillräckligt i samhällsplaneringen. Å andra sidan så uppstår nu nya konflikter när problemen ska lösas. I Sverige så har man heller inte fokuserat på detta med död och begravning speciellt mycket. Det är någonting som bara ska fungera egentligen, och sen har vi nu en förändrad situation med stor inflyttning till våra storstäder som gör att man även behöver få fram ny begravningsmark. Det sa Katarina Evenseth som är ordförande i Sveriges kyrkogårdschefer. Och jag avslutar med att berätta att det är tufft för turismen som drabbats hårt av pandemin. Antalet bokningar har halverats jämfört med april förra året enligt branschorganisationen Visita. Det här rapporterar Ekot om. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Med bandet Alice Cooper ifrån skivan med samma namn. Inte Alice Cooper utan Billion Dollar Babies. Viktigt där. Du lyssnar på Helgmorgon. Vi tackar för nyheterna. TV4. Och nu då så är det väl så att du är lite sugen, kan jag tänka mig, på att få veta hur vädret kommer att te sig denna lördag. You are listening to Pirate Rock. Och vi får efter en lite halvmulen morgon och förmiddag gradvis ökande solighet under eftermiddagen med temperaturer som har varit nere på 3 grader. De kommer att gå upp till runt 7 sådär när det blir som soligast och varmast. Men det blåser ut idag 11 sekundmeter, så att håll i hatten. Så kan vi sammanfatta vädret idag i Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. I'm paralyzed, my brother's eyes are gone, and he shall be buried here, nameless marks his grave. Mother home, get a telegram and shed a tear of grief. Mud and blood in foreign land, trying to understand. Where is this greatness all been told? This is the lies that we've been sold. Is this a worthy sacrifice? Great war, and I cannot take more. Great war, I keep on marching on. I play the great score, there will be no encore. Great war, the war to win the wars. We'll be right back. face the heat as we are fighting until the dawn. So follow me and we will write our own history. Med Great War som du hör här i, vad heter kanalen nu igen? Nej, jag skojar bara. Den heter Pirate Rock och programmet heter Hellmorgon. Vi ska prata lite grann om en födelsedag just nu faktiskt. 1963 den 10 april, det vill säga dagens datum, så föds en man som heter Mark Oliver Everett. Kanske inte jättekänd under detta namn, utan mer känd under artistnamnet I, alltså E, bokstaven E. Han är sångare, gitarrist och keyboardist och låtskrivare, producent och allt möjligt för det amerikanska indie-rockbandet Eels. Om ni känner till dem, ett band som har gjort 11-12 stycken skivor eller något sånt där, sen typ 1995 någonstans där. Och så faktiskt kom en ny skiva förra året, om inte jag minns helt fel. Ett band som jag har varit väldigt, och fortfarande är ganska förtjust i, även om jag tycker att de liksom numera upprepar sig lite grann kanske sådär från skiva till skiva. Men vi ska i alla fall hylla Mark Oliver Everett, Mr. E, genom att spela en låt, förstår ni, med och av Eels. Det här är Soul Jack. Gillar den väldigt mycket. Miles of hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. Johnny don't like the teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sally don't like her daddy, Sally don't like her friends, Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah!

Glory Days med Bruce Springsteen hör du här i Hellmorgon i Pirate Rock, där jag, Jonas Slättung, sitter och är din lilla kompis. Fram till klockan 12 håller detta på, förstår ni. Vi ska fira en liten födelsedag med en liten stund, och sen så ska vi också ta en repris på det som du kanske missade tidigare i morse, nämligen Lördagslömsk, den kanske mest fantastiska programpunkten som någonsin har gjorts i ett radioprogram någonsin i hela universum. Men först innan det så kan vi lyssna på lite Blackfoot, tänkte jag. En låt som hyllar den tidpunkt på dagen som vi nu befinner oss i. Good morning! Blackfoot med Good Morning från skivan Marauder som kom 1981. Vi säger grattis en dag för sent, upptäckte jag här nu faktiskt, till Mark Kelly, keyboardisten i Marillion, för han fyllde år igår den 9 april. Och det är ju ändå, Marillion är ett så pass viktigt och stort band, så jag tycker man kan kosta på sig att en dag för sent hylla den keyboardisten. Vi ska lyssna på en låt med Marillion därför, en låt där vi får höra Mark Kelly spelar ganska mycket keyboard, och han har dessutom del i solot som kommer lite längre in i låten. Det här är Incommunicado. I need you.

Michael Schenke Group är här med Graham Bonnet på sång ifrån skivan Assault Attack som kom 1982 och hämtade vi titel. Spåret detta, mina vänner, är en fantastisk skiva med en fantastisk grupp och en fantastisk låt. Och programmet du lyssnar på är också fantastiskt och det heter Helmorgon och vi ska i Helmorgon om en liten stund ha nyheter från TV4. Men innan det så hinner vi lyssna på Crimson Glory. Det här är Mask of the Red Death. TV4, varje heltimme på Pirate Rock.

Robert Plant på sång, Jimmy Page på gitarr, John Paul Jones på bas och keyboards och John Bonham på trummor. Tillsammans blev de Led Zeppelin och det här var Black Dog från skivan Led Zeppelin 4, mina vänner. I helgmorgon så gillar vi klassiker, det hörde du alldeles nyss och det kommer du få höra nu också. Här kommer en från 1980 och en skiva som heter Back in Black. Gruppen heter AC/DC och låten, ja, den heter You Shook Me All Night Long. Shook Me All Night Long med AC/DC från Back in Black-skivan. Efter reklamen som kommer här alldeles strax så tänkte jag att du skulle få en sista chans att lyssna på lördagslömske igen om du har missat den under morgonen här. Men innan det så lite gott har du slänger in här. Anytime, Anywhere heter den här fina och fläskiga låten. Such a great pretender. Yeah. Anytime.

till sig två gånger kanske. Listen to the music, det är det vi gör här i kanalen Pirate Rock. Lyssnar på musik. Det här var The Doobie Brothers. Mina vänner, om en liten stund ska ni få möjlighet att möta Lördagslömsk ytterligare en gång. Om ni har hört den flera gånger eller för första gången om ni precis har slått på programmet. Då är ni glada att ni inte missade det. Mm. Nu ska vi be oss till år 1982 först en liten sväng och lyssna på en skiva, en titelspår från en skiva som heter Saints and Sinners, och då vet de kanske lite mer äldre personerna i skaran att det handlar om Whitesnakes skiva från 1982. En skiva som man kan säga var startskottet för det som sen har blivit lite grann om en modell i Whitesnake, att man byter medlemmar ganska ofta. Ursäkta mig. Jag hostar och är lite hes och snorar för att jag är allergisk, nämligen, förstår ni. Som en jäkla dåre. Det är därför också varje gång som jag drar in luft så låter det som att man har en sån här blåsbälg som man ska blåsa på brasan med. Så här. Mm, härligt. Fick ni lite insyn i mitt liv också. Jo, vi var på Whitesnake. Saints and Sinners. Jag tänker att vi ska lyssna på den för att den har ett jäkligt klassiskt riff. Ett tungt riff. Det är en ganska långsam låt, men den svänger åt förbannat. Så spänn fast det så kör vi lite Saints and Sinners nu. Saints and Sinners, Priests and Thieves.

Savatage är detta, mina vänner. 24 Hours Ago heter den här låten. Finns med på den fantastiskt fina skivan som heter Hall of the Mountain King. Här i programmet som heter Hellmorgon spelar vi denna musik, förstår ni. Och vi ska spela ännu mer fin musik. En liten tag till, fram till klockan 12 nämligen. Vi backar bandet tidsmässigt till år 1900. Ska vi se vad det blir. 77 blir det väl. Och en skiva som heter Bad Reputation. Därför att med på den skivan så finns det en låt som kanske inte riktigt är... den kanske inte är typisk för Thin Lizzys produktion. Men den är en otroligt fin låt. Den har ju lite saxofon och grejer med. Och såna här saker som man ju gillar egentligen. Jag tror alla egentligen gillar saxofon. De har kanske, och gillar man inte saxofon så är det för att man inte har förstått. Så brukar jag säga. Låten Dancing in the Moonlight är ju en tonårs romantisk text signerad Phil Lynott. En mästare på att skriva texter var han. Och är det så att du har hört den här låten men inte lyssnat på texten, kanske så kan jag rekommendera att du gör det just nu och följer med i den lilla storyn som handlar om nattens äventyr när man är ung. When I passed you in the doorway, well, you took me with a glance. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. It's 3 o'clock in the morning and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. Som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Vet ni vad jag har gjort? Jag har tagit ett lån med låg månadskostnad. Smarta hjälpte nämligen mig att hitta den lägsta räntan för mig.

18 plus. Regler och villkor gäller, spela ansvarsfullt. Kalle, är du klar med löpsedeln? Du vet, garageportexpertens världsnyhet. Yes, sitter som en smäck. 35% i 30 dagar på garageporten Smidig. En garanterad kioskvältare. Just nu kostar vår nya port GP Smidig bara 8 900 kronor. Garageportexperten! Nu kan du både beställa och betala dina favoriter direkt i McDonalds-appen. Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonalds. And now back to music on Pirate Rock. So happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we could still be friends. But I admit that I was glad it was over. Yes, Three Days Grace heter gruppen Somebody That I Used To Know, en cover som gör väldigt fint tycker jag. Ja, mina vänner, helgmorgon är i det närmaste slut tyvärr för idag, men imorgon är vi här igen klockan 9. Eller jag egentligen mest, för det är ju jag. Men jag tänkte lämna er med en väldigt fin låt av ett väldigt fint band, men tyvärr med en liten tråkig nyhet. I veckan som vi hade alldeles nyss här, så möttes vi som gillar Kansas av det tråkiga beskedet att Zach Risvey, mannen som har spelat gitarr och dessutom sjungit lite grann och dessutom skrivit och producerat väldigt mycket av materialet på de senaste skivorna, en väldigt drivande kraft i bandet, han hoppar av, han slutar, han pallar inte längre, han vill göra annat helt enkelt. Och det är väldigt tråkigt, för han har varit ett lyft för bandet faktiskt på de senaste två skivorna, måste jag säga. Men Vi önskar naturligtvis Zach Rizvi lycka till i fortsättningen och spelar en gammal Kansas-låt från långt tillbaka, 1975, och skivan Mask. Det här är Child of Innocence, och så önskar jag er allihopa en fortsatt trevlig lördag, och hoppas att ni inte dricker för mycket alkohol eller något sånt där. Så ses vi imorgon klockan 9. Adjö! Clearer now, we live within a dream and now.